การเริ่มปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกับเราเริ่มเรียนหนังสือเรียนหนังสือที่แรกเต็มไปด้วยความขี้เกียจพ่อแม่บังคับบัญชาร้องห่มร้องไห้ไม่อยากเรียนยิ่งกว่าความอยากสนุกเพราะความสนุกถือเป็นความชอบของเด็กมากไม่ว่าเด็กใดๆก็เหมือนกันหมดเรื่องความเล่นความสนุกนี่เด็กชอบแต่ผลที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่ทำนั้นเด็กไม่ได้คำนึงเมื่อพ่อแม่สั่งให้หยุดบอกให้ไปโรงน้ำโรงเรียนเด็กไม่อยากไปฝืนบางทีขโมยหนีทะเลถลายไปไหนก็ไม่รู้เพราะเด็กยังไม่เห็นผลของการเรียนอนาคตเด็กไม่เคยคาดเรื่องของตัวเองเป็นยังไงที่จะเป็นไปในอนาคตเด็กไม่สนใจยิ่งไปกว่าการชอบเล่นชอบสนุกสนานตามภาษาของเด็กเท่านั้นจนกว่าจะเติบโตขึ้นมาแล้วก็รู้ภาษีภาษาขึ้นเรื่อยๆแล้วมองเห็นผลจากการศึกษาเรียนมาบ้างแล้วพ่อแม่หรือครูที่ใครๆก็อบรมสั่งสอนที่เหตุที่ผลทางความดีความชั่วความเลื่อมใสหรือความมีหลักฐานมั่นคงกว่าความรู้วิชาที่จะเป็นเมื่อเป็นหนังในอนาคตเมื่อโตขึ้นมาเด็กก็ค่อยเข้าใจในเหตุผลนั้นๆแล้วก็พยายามศึกษาเราเรียนและทำหน้าที่การงานนั้นๆด้วยความสนใจทั้งมาเป็นผู้ใหญ่นี่คิดกันแล้วจะไปเป็นดังเด็กนั่นเป็นไม่ได้เพราะเหตุผลหรือความเข้าใจทุกด้านเกี่ยวข้องกับตัวเองในอนาคตของตัวเองตลอดครอบครัวซึ่งเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนี่ต้องมีครอบครัวจะไปทำแบบเด็กนั่นทำไม่ได้จะจนเกาะจนมุมขี้เกียจก็ไม่ได้ต้องทำเพราะเหตุผลบังคับให้ทำนี่ผลของงานก็เกิดขึ้นตามลำดับลำดาผลงานนั่นก็เป็นเครื่องพยุงจิตใจให้มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่ของงานนั้นขึ้นไปเป็นลำดับบางทีก็เกี่ยวกับยศถาบรรดาศักดิ์เขาอีกก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆการปฏิบัติธรรมก็ต้องเป็นเช่นนั้นไม่เป็นอย่างอื่นมีน้อยนักที่จะเกิดเป็นความตั้งใจขึ้นมาตั้งแต่เด็กๆในการปฏิบัติเบื้องต้นแม้จะมีความเชื่อความนุ่มใสในศาสนาอยู่ก็ตามแต่การปฏิบัติก็รู้สึกว่าเป็นความฝ่าฝืนภายในจิตใจของตนอยู่นั่นแหละหากมีเหตุมีผลพอเป็นถูไถกันไปได้แต่อย่างไรก็ตามเรื่องจิตแม้จะมีเหตุผลเป็นเครื่องบังคับอยู่มันก็ต้องทะเลทลายเช่นเดียวกับเด็กเหมือนกันเพราะยังไม่เห็นเหตุผลในการประพฤติปฏิบัติซึ่งประจักษ์กับใจให้เกิดความสนใจขึ้นมาตอนนี้เราต้องบังคับไม่ว่าแต่คารวะญาติโยมแม้แต่พระผู้ปฏิบัติก็ยังต้องบังคับกันด้วยเหตุนี้ศาสนาท่านไม่บังคับใครก็จริงแต่ท่านไม่บังคับให้คนมานับรับนับถือเพราะศาสนาเป็นสมบัติกลางเช่นเดียวกับวัตถุสิ่งของเงินทองไม่ได้บังคับผู้ใดแล้วแต่ผู้นั้นจะมีความสนใจต้องการสิ่งใดก็ต้องสอบแสวงในสิ่งนั้นเช่นเราต้องการเงินเราก็ต้องหางานมันมีงานก็มีเงินเป็นต้นเงินไม่มาบังคับเรางานไม่มาบังคับเราแต่เวลาเราไปทำงานก็เป็นเครื่องบังคับในตัวเองมีเรื่องถือศาสนาศาสนาวางไว้เป็นกลางๆไม่บังคับให้ใครนับถือแต่เมื่อตนนับถือแล้วนับถือด้วยเหตุใดนะเรามีเหตุผลของเราในการนับถือศาสนาเมื่อเรานับถือแล้วเราจะทำอย่างไรถึงจะเป็นไปตามแนวทางที่ศาสนาท่านสอนไว้แล้วที่นี่จิตใจของเราตามธรรมดามันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นแล้วทำอย่างไรถึงจะเป็นไปตามหลักศาสนาที่สอนไว้เราต้องบังคับเรานั่นนี่แหละเมื่อรับนับถือศาสนาแล้วก็ต้องบังคับเราให้เป็นไปตามหลักศาสนามันเป็นคนละเรื่องกับศาสนาซึ่งเป็นของกลางยังไม่เป็นของผู้ใดแต่เมื่อเรารับนับถือแล้วก็เป็นสมบัติของเราเราต้องปฏิบัติตัวของเราบังคับตัวของเรานี่แหละในการปฏิบัติ เพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อละเพื่อถอดถอนกิเลสเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจเพื่อความเฉลียวฉลาดตลอดถึงการถอดถอนกิเลสโดยลำดับดังที่เราคาดไว้ในวิมุตตินิพพานเป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราอันหนึ่งที่จะให้เกิดความอุตสาห์พยายามตะเกียบตะกายแม้จะลำบากลำบนเพียงไรก็ตามเขียนทิศทางเดินของเราตั้งไว้แล้วอย่างนั้นนั้นก็มันต้องตะเกียบตะกายไปจนได้เนี่ยทั้งท่านที่จิตมันกิเลสมันไม่ยอมให้ไปคำว่าจะไปพระนิพพานนี่กิเลสมันโอ้ขัดมากทีเดียวถ้าเป็นธรรมดาแล้วมันฆ่าเราที่พินาศสิ้นหายมันไม่ยอมให้ไปนี้กิเลสมันก็เป็นนามธรรมมันอยู่ภายในจิตใจเป็นเพียงว่าทำการกีดขวางภายในจิตใจที่เราจะบำเพ็ญคุณงามความดีนี่จะต้องหาเรื่องหาราวมาทำการกีดขวางให้เป็นอุปสรรคนั้นอุปสรรคนี้จนกระทั่งเราผ่านไปได้ด้วยเหตุผลของเราจริงๆมันถึงจะเป็นไปได้ไม่เช่นนั้นก็ต้องล้มไปตามเขาเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติธรรมคือภาวนาต้องใช้ความอุตสาห์พยายามล้มลุกคุกคานก็ตามถ้าเกียรติกายไปจนได้วันนี้จิตมันดื้อดื้อไปเราตั้งใจจะฝึกทรมานจิตตัวดื้อๆนั่นเองนะคือปัญญาของเราต้องใช้อย่างนี้ไม่ดื้อไม่ทรมานแม้แต่สัตว์หรือบุคคลใครๆก็ตามเช่นเด็กไม่ดื้อไปดูด่าว่ากล่าวเขาทำไมคนในวงงานของเราคนในครอบครัวของเราไม่ทำผิดดูด่าว่ากล่าวกันทำไมนี่ให้จิตที่ดีอยู่แล้วจะไปฝึกประทรมานกันทำไมนี่เวลานี้จิตของเราไม่ดีไม่ดีนี่แหละเป็นเหตุที่เราจะต้องทรมานนั่นเป็นเหตุที่เราจะต้องบังคับเป็นเหตุที่เราจะต้องปราบปรามกันให้เต็มเหตุเต็มผลถึงเหตุถึงผลเต็มสติกำลังความสามารถอุบายสติปัญญาก็ขึ้นช่องนี้ถึงจะลำบากขนาดไหนมันก็ไม่ถอยเพราะเราทราบแล้วว่าจิตของเราพยศจิตของเราดื้อด้านแล้วเราจะทำอย่างไรจิตของเราถึงจะสงบตัวลงได้เราก็ทราบเหตุผลในตอนในเรื่องนี้คือต้องสุดต้องทรมานต้องบังคับบัญชาเอากันเต็มเหนี่ยวทีเดียวเมื่อจิตมันผ่าผลด้วยอำนาจของกิเลสเราก็ผ่าผลด้วยธรรมสู้กันจนกระทั่งชนะไปเป็นพักๆความชนะเป็นพักๆนั่นแหละคือการแสดงผลแห่งงานของตนที่ปรากฏขึ้นมาก็จะคือจิตหมอบลงไปจิตสงบลงไปด้วยอำนาจแห่งอุบายของการปราบปรามหรือการทรมานจิตใจนี่เป็นสักขีพยานขึ้นมาเป็นระยะที่ชนะมันเป็นพักๆไปผลก็ปรากฏขึ้นมาเป็นระยะเช่นเดียวกันนี้นี่แหละที่เป็นเหตุให้เราได้มีความอุตสาห์พยายามความยากความลำบากไม่ยากเฉยๆไม่ลำบากเฉยๆผลที่เกิดขึ้นมาจากความลำบากเพราะการฝึกการทรมานการฝืนจิตใจของตนซึ่งเป็นด้วยกิเลสนั้นมันเป็นแสดงขึ้นมาให้เราเห็นอยู่ชัดๆว่าเป็นผลดีเรื่อยๆจิตแม้จะผัดโขนขนาดไหนก็ตามสู้เราไม่ไปไม่ได้เพราะเรามีเครื่องมือได้แก่ธรรมของพระพุทธเจ้าขันติเอามาใช้วิริยะเอามาสนับสนุนสติปัญญาไม่ลดละเครื่องมือที่ติดแนบอยู่กับมือเราฟาดฟันลงไปกิเลสจะหาอุบายพระแดงคนมายาออกมาด้วยวิธีใดสติปัญญาเป็นเครื่องปราบกิเลสต้องนำมาปราบจนได้ปราบกิเลสมาได้เราแพ้คนที่แพ้อยู่ที่ไหนมันสบายที่ไหนแม้แต่กีฬาการกีฬาแพ้เขายังไม่สบายเลยยิ่งแชมเปี้ยนได้จนแพ้บนเวทีได้แล้วลือลั่นทั่วโลกให้เรานี่ขึ้นเวทีแล้วที่จะต่อสู้กับกิเลสเวลานี้แล้วเราแพ้กิเลสมันเป็นของดีแล้วเหรอนี่เป็นอุบายสติปัญญาของเราที่จะนำมาสู้กับกิเลสเอาจนถึงความชนะไปได้การแพ้ไม่ใช่ของหลีนอกจากความชนะพระพุทธเจ้าชนะถึงได้เป็นศาสดาของโลกสาวกท่านชนะถึงได้เป็นศาสดาถึงได้เป็นสรณะของพวกเราธรรมจึงได้ปรากฏขึ้นในโลกเพราะความชนะเนี่ยและธรรมที่จะปรากฏขึ้น ภายในจิตของเราเพราะความแพ้มีอย่างเหลือขัดกันกับศาสนธรรมที่ท่านประกาศสอนไว้และอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงพาดำเนินมามันขัดกันเราต้องนำมาคลี่คลายแยกแยะเทียบเคียงเหตุผลด้วยอุบายต่างๆเพื่อให้ทันกับปัญญาของกิเลสซึ่งมีความแหลมคมกดขี่บังคับจิตใจเรามานานเราต้องใช้อุบายวิธีนี้อ้าวอะไรเป็นมัชฌิมากิเลสมีน้ำหนักขนาดไหนมีกำลังมากขนาดไหนเราต้องใช้มัชฌิมาเราต้องใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรความอุตสาห์พยายามกำลังวังชาทุกด้านทุ่มกันลงไปจนกระทั่งกิเลสหมอบราบนั่นแหละคือมัชฌิมาเหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นนี่แหละมัชฌิมาพระพุทธเจ้าแม้แต่เขาสร้างบ้านสร้างเรือนเขายังมีเครื่องมือมากมายก่ายกองเป็นลำรถลำรถที่ดีเขาทำไมไม่มีเครื่องมือเพียงอันเดียวท่านี้เครื่องมือปราบกิเลสภารกิจใจของเรากิเลสมีกี่ประเภทมีกี่ชนิดไม่ใช่จะนอนหมอบล่าให้เราตีให้เราฟันให้เราฆ่ามันตายละเนรละน่ายตลอดเวลาดีไม่ดีเข้าไปมันฟันเราซะก่อนแล้วฆ่าเข้าไปยังไม่ถึงเขตแดนของมันเลยมันออกมาดักฆ่าเราอยู่ปากทางเลยแล้วตายที่หน้าสัตว์โลกไปหมดเรื่องของกิเลสเพราะฉะนั้นจริงเราจะทำอย่างง่ายๆทำอย่างสบายๆแบบมัชฌิมาของกิเลสมันไม่ได้มัชฌิมาของกิเลสมีแต่ความอ่อนแอมีแต่ความยอมตามมีแต่ความจำนนอยู่ตลอดเวลานั่นคือมัชฌิมาของกิเลสมันชอบที่สุดแต่มัชฌิมาเขาทำแล้วกิเลสจะหมอบราบไปด้วยวิธีใดเอาวิธีนั้นมาใช้เป็นก็ตามตายก็ตามโลกนี้มีป่าช้าอยู่ทุกร่างทุกกายเขาก็ตายเราก็ตายตายไม่มีเกียรติตายด้วยความอ่อนแอตายด้วยความท้อแท้ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรตายด้วยความอายคนเปล่าตายด้วยความมีชัยชนะตายด้วยความกล้าหาญการต่อสู้ตามหลักที่ศาสนาที่สอนไว้นั่นแหละสมกับนามหรือว่าพุทธังสนังกระฉามนี้เราเอาพระพุทธเจ้าเข้ามาเป็นคงไทยปราบปรามกิเลสจนได้รับชัยชนะขึ้นมาเป็นพักๆนี่เรียกว่ามัชฌิมาเป็นชั้นๆอย่างนี้แหละมัชฌิมากิเลสผ่าผลมัชฌิมาผ่าผลเอาให้ถึงกันถึงกันกิเลสละเอียดลงไปมัชฌิมาละเอียดกิเลสแหลมคมละเอียดลงไปขนาดไหนมัชฌิมาได้แก่สติปัญญาแหลมคมขนาดนั้นตามต้อนทันทันกันโดยลำดับๆเอาให้ที่หน้าไปหมดไม่มีเหลือเลยนี่ละในระยะต้นๆที่เราฝึกอบรมต้องมีความยากความลำบากลำบนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะกิเลสมันมีมากมันมีแต่เรื่องเล่ห์เหลี่ยมแหลมคมยั่วอย่างนั้นยั่วอย่างนี้หลอกอย่างนั้นลวงอย่างนี้อยู่เรื่อยภายในจิตใจไม่ให้เราประกอบความภาคความเพียรด้วยความตั้งเนื้อตั้งตัวได้เลยมันทำให้ล่มแล้วมันทำให้เอ็นทางนี้อยู่นั่นแหละเราให้ทราบว่าสิ่งใดที่จะเป็นภัยต่อความดีนั่นแหละคือกิเลสทั้งหมดเราอยากเข้าใจว่ากิเลสมันตั้งป้อมที่ไหนมันตั้งป้อมที่หัวใจเราขณะที่เราเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่จะทำความดีนั่นแหละกิเลสมันจะนอนหลับอยู่ก็ตามมันจะคึกคักตื่นขึ้นทันทีเราไม่ต้องไปปลุกมันแหละพอคิดว่าจะสร้างคุณงามความดีให้กิเลสมันจะตั้งท่าสู้เราแล้วและปราบเราอยู่หมัดด้วยเราจะไปอย่างนั้นนะจะไปทำบุญทำทานไปรักษาศีลภาวนามันจะต้องหาอุบายมาไม่ได้นะแล้วงานอย่างนั้นทั้งงานอย่างนี้ยุ่งนะยุ่งอย่างนี้กว่าจะลำบากลำบนอะไรอดข้าวขำข้าวเย็นรักษาศีลจะทำไม่สะดวกสบายยุ่งไปหมดเลยมันหลอกเราตอนที่เราจะไม่เห็นผลก็ต้องยอมมันเนี่ยเพราะเราเคยเชื่อมานานแล้วทีพอเราเป็นนักต่อสู้เช่นภาวนาต่อสู้กับสัญญาอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจก่อควรให้เราวุ่นวายอยู่ตลอดเวลานี้ให้เกิดความสงบขึ้นมาผลคือความเย็นใจออกมาจากความสงบความเย็นใจความสบายใจแล้วปรากฏว่ามีคุณค่าขึ้นมาภายในตนทั้งๆที่เราไม่เคยคิดว่าจิตใจของเรามีคุณค่าตัวของเรามีคุณค่ามีแต่ความรุ่มร้อนหาแต่ที่เกาะหาแต่ที่อาศัยอัตตาเหตุโนนาโถตนมีพึ่งของตนไม่สนใจเลยนี่จะพึ่งผู้อื่นพึ่งอะไรก็ไม่ทราบพึ่งเดือนพึ่งปีพึ่งวันพึ่งเวลาเวลาพึ่งสมบัติตระฐานพึ่งที่พึ่งน้องพึ่งญาติพึ่งวงพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งลูกพึ่งหลานคิดไปพึ่งไปหมดที่จะพยายามพึ่งตนเองนั้นมันไม่คิดนี่ที่เวลาเราได้สร้างความสงบขึ้นภายในจิตใจของเรานี้เป็นอัตตาเหตุโนนาโถขึ้นมาแล้วที่เราไม่ได้คาดคิดอ๋อนี่เป็นที่พึ่งมีความเย็นมีความสบายหายว่าเวที่จะพึ่งโน้นพึ่งนี้พอได้หลักขึ้นมาภายในจิตใจนี่แหละเรียกว่าอัตตาหิอนุนาโถได้เริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วจากความเพียรของเราเป็นผลขึ้นมาแล้ว พอจากระยะนั้นไปแล้วความมุสาพยายามมันมาเองมาเรื่อยๆเพราะเห็นผลมีต้นทุนอยู่แล้วนี่จะค้าจะขายก็พอเป็นไปเพราะมีต้นทุนจะประกอบความภาคเพียรหนักเบาแค่ไหนต้นทุนของเราคือความสงบสุขใจที่เห็นผลประจักษ์อยู่แล้วนี้ปรากฏอยู่อย่างชัดเจนภายในจิตใจแล้วก็เริ่มพยายามโดยลำดับอ้าวทำให้มีความสงบมากเท่าไรก็ยิ่งเห็นความแปลกประหลาดและอัศจรรย์เห็นหลักเห็นเกณฑ์เห็นที่พึ่งของใจโดยลำดับลำดับแน่นหนามั่นคงขึ้นเป็นลำดับนี่ทีนี้ความเพียรเริ่มแล้วทีนี้รู้หน้าที่การงานของตนทำกิจการงานใดอยู่ก็ตามพอถึงเวลาที่จะควรบำเพ็ญเอาจริงเอาจังมันปล่อยทันทีเลยทำไมถึงปล่อยได้แต่ก่อนทำไมมันยุ่งมันยุ่งแล้วทำไมมันปล่อยได้คนคนนั้นแท้ๆเวลาเวลาก็เป็นเวลาอันเก่ามืดแจ้งอันเก่าทำไมเวลานี้มันปล่อยได้เวลาแต่ก่อนมันปล่อยไม่ได้เพราะเหตุไรมันก็เพราะกิเลสนั่นแหละสร้างขวากสร้างหนามให้เหยียบให้ตำเท้ามันเดินไปไม่ได้ก็นอนคลางอยู่นั่นแหละนี่พอถอดเชือกตอนน้ำคือกิเลสตัวเป็นอุปสรรคนั้นออกแล้วก็ก้าวไปได้เราทำได้ถึงเวลาแล้วใครจะมาห้ามไม่ได้เออบนเวลาเราจะตายใครจะมาห้ามเราได้มันยังตายได้หากว่ามันไม่มีเวลาว่างเลยทำไมเวลาตายมันถึงว่างได้ก็เวลาจะทำความภาคเพียรทำไมมันไม่ว่างเนี่ยนี่อุบายวิธีแก้เจ้าของว่างตอนนี้แหละเราตายแล้วไม่ว่างอ่ะไม่ว่างไงมันไม่ว่างที่จะให้ทำความเพียรเวลานี้เป็นเวลาที่ว่างที่สุดยังมีชีวิตอยู่นี่แค่อย่างนี้เรียกว่าอุบายเรียกว่าปัญญาเป็นเครื่องปราบกิเลสกิเลสที่มาก่อกวนที่มาทำการกีดขวางแก้ด้วยวิธีนี้ผลก็ปรากฏขึ้นมาเย็นใจสบายเย็นเพียงสมาธิเท่านั้นก็เห็นคุณค่าของตนเองหนึ่งเห็นคุณค่าของศาสนาเห็นคุณค่าแห่งความภาคเพียรของตนเป็นลำดับลำดับเอาพิจารณาที่ทางด้านปัญญามีความสงบขั้นนี้แล้วเป็นต้นทุนแล้วเอาปัญญาออกท้ายพิจารณาทั่วโลกทั่วสงสารนี่เป็นไรโลกมันมีอะไรคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ต้องได้เทศทุกวันเพราะโลกนี้มีเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาในใจของเราก็เช่นนั้นทุกขณะจิตที่มันแสดงออกล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของใจรักธาตุขันธ์ล้วนแล้วตั้งแต่ใจรักพิจารณาให้มันเห็นตามความจริงโลกนี้สำหรับกว้างแสนกว้างกว้างอะไรมั่งพิจารณาเลยเนี่ยมันกว้างไปที่ไหนเราไปเกี่ยวข้องแล้วไปยุ่งเหยิงอะไรกับมันมันถึงกว้างมันกว้างอยู่ที่จิตใจไปเที่ยววุ่นวายมันเองจิตใจนี่ตัวยุ่งตัววุ่นตัวเที่ยวกว้านนั่นกว่านี้เอาไฟก็มาเผาตนเองมันก็กว้างอยู่บนเวลามันแคบอยู่ที่ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมามากๆแล้วโลกกว้างแสนกว้างไม่มีที่อยู่เลยเป็นไฟไปหมดนี่แล้วว่าโลกมันกว้างมันไม่ได้กว้างมันมาคับแคบที่จิตใจติดกันที่จิตใจร้อนอยู่ที่จิตใจเพราะจึงสร้างความกว้างขวางออกให้เกิดขึ้นภายในจิตใจด้วยการพิจารณาในทางปัญญาพิจารณาไปตรงไหนดูดิไม่ว่ารูปชนิดไหนต้นไม้ภูเขาตึกรามบ้านช่องกี่ท่านกี่หอก็ตามเถอะมันพินาศชิบหายลงไปหมดจะสร้างไปกับกี่พันชั้นมันก็ออกมาจากอิฐจากปูนจากหินจากทรายนี่เองแล้วไปหลงอะไรมันกี่พันชั้นมันก็คืออิฐคือปูนคือหินคือทรายคือเหล็กอะไรเหล่านี้ซึ่งเต็มอยู่แผ่นดินนี้เองแล้วไปตื่นอะไรมันนี่การพิจารณาด้วยปัญญาคนเราก็คนเขาก็คนตื่นอะไรกันเนี่ยเสียงเราก็เสียงเราก็มีเสียงเขาก็มีเสียงตื่นอะไรกลิ่นเราก็มีกลิ่นเขาก็มีกลิ่นตื่นอะไรกันรสเราก็มีเรารู้อยู่ทุกวันรสอะไรบ้างเราก็รู้แล้วตื่นรสอะไรอีกเครื่องสัมผัสทั้งวันทั้งคืนตื่นอะไรสัมผัสมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันนี้ยังไม่หายตื่นอยู่เหรอตื่นอะไรอารมณ์เครื่องยั่วยวนภายในจิตใจที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเคยสัมผัสมาตั้งแต่อดีตมันก็เคยเป็นมาอย่างนั้นถ้าตื่นมาอะไรอีกนี่ก็ให้จังสุขภาวะพิจารณาให้มันชัดด้วยปัญญาให้ซึ้งถ้าซึ้งเรียกว่าชัดชัดแล้วมันปล่อยความเกี่ยวข้องเที่ยวหาเที่ยวหามแบบนู้นแบบนี้มันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านประกาศอยู่แล้วว่ามันกองทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นความสำคัญผิดเพราะความโง่เขลาว่าปัญญาเรายังไม่ยอมเราก็ถือว่าเราฉลาดความจริงก็คือกิเลสนั่นเองมันฉลาดตัวเราเองมันโง่มันก็ไม่ทันเขาแล้วก็คอยตามให้กิเลสฟันเอานอนอยู่กับกิเลสนั่งบนหัววางไงยืนเดินนั่งนอนในกิเลสนั่งอยู่บนหัวเราทั้งนั้นแหละบนหัวใจหัวอะไรบนหัวใจสร้างปัญญาขึ้นพิจารณาให้เห็นความจริงของโลกมีหรือไม่มีมันก็เป็นความจริงของเขาอยู่เช่นนั้นตั้งแต่เรายังไม่เกิดเราตายไปแล้วมันก็มีอยู่เช่นนั้นสลายไปเช่นนั้นเปลี่ยนแปลงมันไปโดยลำดับนี่คือเรื่องของปัญญาพิจารณา การพิจารณาเช่นนี้ก็เพื่อจะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นความสำคัญผิดทั้งตนด้วยความเห็นที่ถูกต้องคือปัญญามันก็เบาปล่อยไปได้ปล่อยได้ปล่อยได้ความกังวลมันก็ไม่มีคนเราเมื่อไม่มีกังวลมาควบคุมจิตใจมันก็สบายเหมือนกับน้ำมันมีอะไรกวนมันก็ใสสะอาดถ้ามีอะไรกวนแม้แต่ไม่มีตะกอนอยู่ก้นเลยมันยังขึ้นฟองได้แต่ว่าอะไรจิตใจยิ่งก่อกวนตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยความโง่เขลาปัญญาด้วยแล้วจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนถ้าอยู่ไหนก็ไปอยู่เธอถ้าจิตยังมีสิ่งที่ก่อกวนจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายตลอดเวลาแล้วมันต้องร้อนอยู่ตลอดเวลานั่นแหละนั่งอยู่ก็ร้อนเดินอยู่ก็ร้อนยืนอยู่ก็ร้อนอยู่บนเครื่องบินมันก็ร้อนเพราะว่าอะไรแล้วจะเข้าใจว่าที่ไหนมันเป็นที่เย็นมันเย็นที่ใจนี่เท่านั้นในเมื่อเราแก้หรือเราถอดถอนสิ่งที่เป็นไปออกได้แล้วมันเย็นอยู่ที่ไหนเย็นหมดเราไม่ได้จะหาที่ไหนแหละถ้าจิตมันเย็นแค่อย่างเดียวจิตเป็นที่พึ่งตนได้อย่างเดียวเท่านั้นมันสบายหมดมีปัญญาพอถึงขั้นปัญญาคือเห็นผลมาทางด้านสมาธิคือความสงบเย็นใจและเห็นผลทางด้านปัญญาการถอดถอนเชี่ยนหนามคือความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดในสิ่งต่างๆออกจากจิตใจของตนด้วยปัญญาเป็นขั้นขั้นถอดองโดยลำดับลำดับลำดับเหมือนนั่งที่ท่านสวดถอนโบสถ์นั่นเองนี่ท่านทำเป็นอุบายสำคัญมากทีเดียวท่านสวดถอนสีมาท่านสวดถอนอย่างไรเราเคยเห็นท่านถูกวัฏสีมาท่านสวดถอนซะก่อนพระสงฆ์มาจำนวนมากมายืนเป็นแถวก็สวดสวดตรงนี้แล้วเสร็จแล้วก็ไปสวดที่ตรงนั้นไปสวดที่ตรงนั้นออกนั้นก็ทักนิมิตให้รอบทีเดียวเมื่อรอบข้างนอกเสร็จแล้วสวดข้างในข้างนอกจนเสร็จแล้วสวดที่นี่สวดถูกพอเสร็จแล้วตัดลูกนิมิตตูมตูมลงไปในหลุมเป็นว่าหมดใครจะมาถอนก็ถอนไม่ได้แม้แต่พระมหากษัตริย์ก็ถอนไม่ได้ถอนได้ก็ถอนแต่เพียงคำว่าถอนเท่านั้นความจริงแล้วถอนไม่ได้นอกจากผงจะมาถอนเท่านั้นแล้วเมื่อถึงขั้นตัดนิมิตแล้วเป็นอันว่าหมดธุระหน้าที่ของสงฆ์ในการผูกพระทศีมาสำเร็จโดยสมบูรณ์เต็มที่แล้วการสวดถอนนี้เป็นอุบายวิธีของการพิจารณาทางด้านปัญญาเหมือนเราถอดถอนสิ่งต่างๆทางรูปทางเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกว้างแคบซึ่งจิตมันไปสำคัญมันหมายกำหนดพิจารณาทางด้านปัญญาให้เห็นเหตุเห็นผลตามความจริงทั้งหลายที่มีอยู่นั้นถอนความยึดมั่นถือมั่นเข้ามาโดยลำดับลำดับจนกระทั่งเข้ามาถึงธาตุขันธ์ตัวเองมีเป็นสิ่งสำคัญพิจารณาแยกแยะดังที่เคยอธิบายแล้วนั้นเรื่องร่างกายของเรานี่มันมีความจริงอยู่ทุกสัตว์ทุกส่วนไม่เคยปลอมมันปลอมแต่ความรู้ความเห็นของเราที่ไปสำคัญเขาไปหาตำหนิติเตียนเขาเป็นอย่างนั้นตาชมก็เป็นอย่างนี้นี่คือผู้ผิดผิดอยู่ตลอดเวลาสิ่งนั้นเขาอยู่เฉยๆเขาไม่มีอะไรแต่เราก็ไปยึดไปถือเขาแล้วไปตำหนิเขาไปชมเขาความติก็ดีความชมก็ดีมันก็เกิดจากใจของผู้สำคัญผิดนี่แหละแล้วผลมันก็เกิดขึ้นที่นี่ความมีเหยื่องุ่นวายก็เกิดขึ้นที่นี่เพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาให้มันทราบทั้งภายนอกคือส่วนร่างกายคือพวกขันทราบทั้งภายในคือเรื่องของจิตล้วนๆพิจารณาให้เห็นตามความจริงส่วนไหนร่างกายของเรานี่มันจะตั้งอยู่ได้แน่หนาถาวรมีไหมเราดูให้เห็นชัดเจนมันไม่มีมันเตรียมตัวเดินไปตามทางสายการทุกขตาอยู่ตลอดเวลาทุกอิริยาบถแม้แต่หลับมันไม่เคยลดหย่อนผ่อนผันไปตามเดือนปีนาทีโมงเลยเดือนก็เป็นเดือนปีก็เป็นปีเขาก็หมุนไปของเขาตัวนี้ก็หมุนไปตามหลักธรรมชาติของตนเองใจจะนอนใจอยู่ได้อย่างไรต้องพิจารณาให้เห็นตามความจริงของเขาก็จะถอดถอนเหมือนกับไฟมันไหม้เขาลุกลามเข้ามาลุกลามเข้ามาจนกระทั่งจะถึงบ้านอยู่แล้วเรายังไม่รีบขนของออกเหลือถ้าเราไม่อยากให้จะให้ไฟมันไหม้ซะจนเป็นเท่าเป็นฐานไปแล้วเราก็ควรรีบขนของออกมาออกจากบ้านเห็นจะทนไม่ไหวแล้วเนี่ยมันไหม้รอบหมดแล้วเนี่ยจะทำไงแล้วรีบขนของออกเสียตั้งแต่ไฟยังไม่มาถึงอันนี้ก็รีบขนของสมบัติคือความเฉลียวฉลาดสร้างให้พอเรายังจะไปยึดไปถือมันอยู่เหรอไฟจะไหม้อยู่แล้วเอาปล่อยอันไหนที่ควรปัดปล่อยสติปัญญาไม่ยอมปล่อยพิจารณาให้เห็นชัดเจนแล้วเรื่องไหนที่ควรสติปัญญาจะรู้เอากำหนดให้รู้ปล่อยวางมาโดยลำดับลำดับ รูปก็เป็นสมบัติอันหนึ่งไฟมันกระจายกำลังไหม้อันนี้การทุกข์ของหน้าตามันไหม้ตลอดเวลาพยายามพิจารณาเอาปล่อยลงไปรูปก็คือธาตุดินนั่นเองเอาดินมาแบกว่าเป็นตนมันไม่น่าอายบ้างเหรอดินทั้งแผ่นมาแบกเป็นตนเอายกดินทั้งแผ่นนี้มาแบกไม่ได้ก็ยกออกมาขนาดรูปกายอันหนึ่งมาแบกมันหนักขนาดไหนพายืนพาเดินพานั่งพานอนนี้ไม่ใช่เพราะความหนักนั่นเหรอหนักด้วยความหิวความโหยความไม่สะดวกสบายกายเจ็บท้องปวดหัวล้วนแล้วแต่ความหนักหน่วงท่วงจิตใจทั้งนั้นเรายังไม่เห็นโทษของมันอยู่หรือแผ่นดินก้อนนี้มันก็หนักขนาดนี้เอาเวทนามันก็เสียดก็แทงเข้ามาคุกระยะทางด้านไหนมันแทงเข้ามาทั้งนั้นตาหูจมูกลิ้นกายมันแทงเข้ามาได้หมดเจ็บนั้นปวดนี้ตลอดเวลาหนักเห็นไหมมันทิ่มแทงเข้ามาดูให้มันเห็นชัดเจนตามความจริงของมันเราจะไปหลงมันมันไม่ได้หลงเรานี่นะเรายังเป็นฝ่ายหลงมันอย่างเดียวเราต้องให้รู้เพราะเราเป็นคนหลงเราต้องให้รู้อันนั้นเขาไม่ใช่หลงเขาไม่ใช่รู้อะไรตามภาษาของเขาไม่มีปัญหาอะไรมันมีปัญหาอยู่กับเจ้าตัวรู้นี่แหละมันพาให้หลงก็เพราะความรู้นี่รู้ไม่จริงท่านจึงเรียกว่าอวิชชารู้งมๆเดาๆไปนั่นก็คือความรู้ที่เป็นอวิชชานี่แหละพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าซ้ำๆซากๆให้เป็นความสนิทติดใจซึ้งใจแล้วมันจะปล่อยเองถ้าพิจารณายังไม่พอไม่ปล่อยเราจะเข้าใจว่าพิจารณาเท่านั้นเที่ยวเท่านี้เที่ยวจะพอเราจะเอาความสัมพันธ์อย่างนั้นเข้ามาเป็นเครื่องกีดขวางทางเดินของเรามันจะไม่เดินไปไม่ตลอดมันจะขี้เกียจเอาพิจารณาจนเข้าใจเคยพิจารณาอยู่ที่นี่เราก็หลงอยู่ที่นี่หลงมากี่ครั้งกี่หนกี่ปีกี่เดือนเรายังพอใจหลงทำไมที่พิจารณาเพื่อความรู้ทำไมเราจะไม่พอใจพิจารณากี่ครั้งกี่หนก็พอพิจารณาไปมันจนรู้รู้แล้วมันถอนอ้าวอาการทั้งห้าอันมีอะไรที่ควรจะแบกจะหามเป็นตนเป็นตัวของเราดินทั้งก้อนอยู่ในร่างกายนี้เป็นก้อนดินเราก็ทราบชัดๆแล้วด้วยปัญญาเอาปล่อยทางอุปาทานถึงจะรับผิดชอบกันอยู่ก็ปล่อยทางด้านจิตใจจะเป็นความสุขความสบายเวทนาก็ให้รู้เรื่องของมันฮะมันเป็นสัจธรรมเป็นความจริงอย่าไปเสกสรรว่ามันเป็นอย่างนั้นนี้มันจะปลอมใจของเรามันปลอมสัจธรรมเป็นของจริงแต่ใจมันปลอมมันก็เป็นทุกข์ได้นี่เวทนามีอะไรบ้างมีสุขมีทุกข์มีเฉยเฉยมีทั้งส่วนร่างกายมีทั้งด้านจิตใจนายเห็นชัดนะสัญญาเนี่ยตัวสำคัญสังขารยกให้สัญญายึดมั่นเนี่ยสังขารยื่นให้สัญญายึดมั่นยึดมั่นกวาดเข้ามากวาดเข้ามาฝังภายในจิตใจมีตั้งแต่เสี้ยนแต่หนามเต็มภายในจิตใจเป็นหาที่ปลอดภัยไม่ได้แม้แต่นิดหนึ่งถูกความสำคัญหมายนี้มันทิ่มแทงภายในจิตใจจนแหลกมอดวิญญาณรับทราบขณะที่สิ่งมาสัมผัสยับยับยับยับยับเท่านั้นมีสาระอะไรเสียงกระทบความดับพร้อมอะไรมาสัมผัสมันก็ดับพร้อมดับพร้อมเราจะไปถือเอาสิ่งที่เกิดกับดับพร้อมมาเป็นตนนี่อย่างเหรอเนี่ยนายเห็นชัดใครมันไปหลงสมองงายกับสิ่งนี้ถ้าไม่ใช่จิตตัวอวิชชาครอบหัวมันอยู่นั้นค้นเข้าไปพิจารณาเข้าไปตัวนั้นเนี่ยตัวหลงจริงๆรากเหง้าของความหลงจริงคือใจเพราะฉะนั้นใจจริงต้องรับแต่ทุกข์ทั้งนั้นเกิดขึ้นมาจากไหนความปรุงปรุงมาจากไหนสัญญาหมายมาจากไหนหมายมาจากใจเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่นั่นดับลงไปที่นั่นอะไรๆเกิดที่นั่นดับลงไปที่นั่นรากแก้วมันไม่ดับมันก็ผลักดันออกมาให้เกิดให้ดับอยู่เรื่อยๆนั่นอ้าวพิจารณาไปใจนี่มันก็เหมือนหัวเปลือกหัวมันเวลามันยังสดๆยังไม่ต้มเนี่ยหัวเปลือกของมันแม้จะเป็นของควรแก่อาหารก็ตามเมื่อไม่สุกมันก็เป็นพิษมันจะควรเป็นอาหารได้ยังไงในขณะที่มันยังสดๆอยู่เวลานี้จิตมันก็เป็นเช่นนั้นมันยังไม่ควรจะความนอนใจเป็นความสุขความสมบูรณ์ได้เพราะมันเจือด้วยยาพิษมีอยู่ภายในเช่นเดียวกับหัวปวดของมันที่เจือด้วยพิษของมันเราต้องต้มให้มันจืดหมดทีนี้เมื่อจืดหมดแล้วพิษภายในมันก็ถูกขับไล่ออกหมดจากด้วยความร้อนก็เหลือแต่รสธรรมชาติของมันเช่นเผือกนี่รับทานไปอร่อยแล้วเป็นไผ่แล้วเป็นพิษนี่ ป็นรถธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่มีอยู่ภายในตัวของมันเองจิตใจก็เหมือนกันเมื่อได้ถูกซักพอกออกด้วยตปะธรรมคือความเพียรแผดเผากิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนั้นออกจนหมดแล้วเหลือแต่รถธรรมชาติของจิตแท้นั่นแลท่านว่าอมตังรถแห่งธรรมก็คือรถของใจที่บริสุทธิ์ล้วนล้วนมีอยู่ภายในใจรถแห่งธรรมชำนะถึงรถทั้งปวงมันชำนะที่นั่นคือมันปรากฏขึ้นที่ใจรถแห่งธรรมเกิดขึ้นที่ใจเพราะอำนาจของสติปัญญาขับไล่พิษภัยที่อยู่ภายในจิตใจนั้นออกหมดเหลือแต่รถธรรมชาติล้วนล้วนท่านว่าปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งพระนิพพานอยู่ที่ไหนและใครที่ติดคุกติดตารางด้วยกิเลสตัณหาจองจำอยู่ตลอดเวลานี้คืออะไรถ้าไม่ใช่ใจหัวใจได้ปลดเปลื้องออกมาเป็นอิสระจากกิเลสตัณหาแล้วใครจะเป็นผู้พ้นโทษใครผู้พ้นโทษเราจะเรียกคุณนั้นว่าเป็นนิพพานจะผิดที่ตรงไหนมันเป็นชื่ออันหนึ่งนิพพานนั่งปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งใจที่พ้นจากกิเลสแล้วเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยใจที่หมักหมมอยู่ในกิเลสแล้วเป็นใจที่ทุกอย่างยิ่งนะว่าไหมนี่ที่ไหนนิพพานอยู่ที่ไหนแล้วหลงนิพพานไปไหนเวลานี้ว่าภาพนิพพานโน้นว่าภาพนิพพานนี้ว่าตะเคียนไม่ยุ่งไปหมดเพราะมันหลอกตัวเองเอาให้ถึงความจริงพระพุทธเจ้าท่านสอนจริงถ้าไม่สอนหลอกลวงถ้าไม่เห็นความจริงของนิพพานคืออะไรเมื่อไปถึงความจริงแล้วจะเรียกชื่อนิพพานไม่เรียกไม่เป็นมหาอะไรทั้งหมดนะพอตัดออกแล้วมันถึงความจริงแล้วจะมีปัญหาอะไรอีกปรมังสุขังปรมังสุขังก็คือจิตดวงที่พ้นจากสิ่งกดทั้งหลายโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละเป็นจิตที่มีอิสระเต็มที่และเป็นปรมังสุขังอย่างเต็มดวงทีเดียวมีอยู่เพียงแค่นี้ความรู้ที่รู้อยู่เวลานี้แหละที่จะเป็นปรมังสุขังเวลานี้กำลังถูกกดทวงเรากำลังชำระเรากำลังซักพอกเรากำลังขับไล่เพื่อความภาคความเพียรทั้งเราโดยวิธีต่างๆตามจริตนิสัยความสามารถของแต่ละรายๆให้ทำความพยายามเห็นคุณค่าที่มีอยู่ภายในตัวเป็นของที่มีคุณค่าอยู่แล้วแต่ถูกทับถมด้วยสิ่งที่หาสาระประโยชน์ไม่ได้นอกจากเป็นโทษเท่านั้นจิตจึงไม่ปรากฏตัวขึ้นมาว่าเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดและอัศจรรย์แต่อย่างใดเลยเวลานี้เรากำลังบุกเบิกสิ่งที่ปิดบังที่ปิดบังจิตใจไม่เห็นความจริงขึ้นมาให้เปิดเผยขึ้นมาอย่างเต็มที่ตามกำลังของสมาธิของเราคำว่าสุขในขั้นใดๆนั้นเราก็ไม่ถามที่ไหนนอกไปจากใจของเราที่รู้อยู่โดยลำพังตัวเองเท่านั้นจนกระทั่งถึงปรมังสุขขังจะมีปัญหาอะไรไม่ต้องไปถามที่ไหนเมื่อถึงความจริงแล้วไม่ถามเมื่อถึงความจริงแล้วไม่อยากอยากไปนิพพานก็ไม่อยากอยากปัญหาอยู่อะไรความอยากคือความบกพร่องไม่ใช่หรือความหิวโหยเป็นของดีเหรอความอยากไปนิพพานมันก็คือความหิวนั่นแหละความบกพร่องนั่นแหละมันถึงอยากเมื่ออิ่มแล้วมันจะอะไรจะอยากไม่อยากหวานพอแล้วคาวพอแล้วอะไรอร่อยขนาดไหนที่ไปรับทานมามันก็ไม่อยากก็มันอิ่มแล้วมันพอแล้วธาตุขันธ์พอแล้วรับไม่ได้อีกนี่จิตเมื่อพอตัวทำพอตัวภายในจิตแล้วคำว่านิพพานก็ไม่อยากอยากไปหาอะไรและรู้ด้วยว่านิพพานคืออะไรนี่ก็มีเท่านั้นอะละเอวะ